یا سیدی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تڑپنے والا دل اور رونے والی آنکھ حاصل کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں، اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے کہ خوش الحان قاری سے، قرآن سننے سے عشق الہی، اور خوش الحان نعت خوان سے، نعتیں سننے سے عشق رسول بڑھتا ہے۔ تو یہ حقیقت بھی ہے، اور ہدایت کے بخشش شریف، ذوق نعت شریف وغیرہ، جو نعتوں کی کتاب ہے ہمارے بزرگوں کی، یہ نعتیں پڑھتے رہے، اس کو رٹتے رہے، اس پر غور کرتے رہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی عشق رسول میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کرتا رہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر غور کرتا رہے، اور ان اداؤں کو اپنانے کی صحیح جاری رکھے، تو انشاءاللہ خوب عشق و محبت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، اس سے بھی انشاءاللہ عشق رسول بڑھے گا۔ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں، تو انشاءاللہ وہاں بھی ان کی صحبت سے عشق رسول میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ عشق رسول کے فضائل اور عاشقان رسول کی حکایات کی سماعت اور اس کا مطالعہ بھی عشق رسول میں اضافے کا سبب ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب محمد۔